Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Nisan Çarşamba. Yıl 2018, ay 4, gün 115, Kasım 169. 1439, Hicri Şaban 9, 1434, Rumi Nisan 12. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 57. yıl dönümü. Müttefiklerin Çanakkale çıkarması, 1915. Fırtına. Sitte-i Sevr'in sonu. Günün şiiri, sen yoksun. Sen yoksun. Boşuna yağıyor yağmur. Birlikte ıslanmayacağız ki. Boşuna bu nehir. Çırpınıp pırpırlanması. Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki. Uzar uzar gider. Boşa yorulur yollar. Birlikte yürüyemeyeceğiz ki. Özlemler de ayrılıklar da boşuna. Öyle uzaklardayız. Birlikte ağlayamayacağız ki. Seviyorum seni boşuna, boşuna yaşıyorum. Yaşamı bölüşemeyeceğiz ki. Aziz Nesin. Büyük Saatli Marif Takvimi. Los ojos sirven de lengua, vente conmigo chiquilla, ay vente conmigo, y a tu madre le dice que soy tu primo. Yo quiero, nena. ¿Quién va a comprenderme a mí? Si yo mismo no me entiendo, ¿quién va a comprenderme a mí? Yo digo que no te quiero, y estoy loquito por ti, que digo que no te quiero, y estoy loquito por ti, y una tórtola canta, ay, en un almendro, y en su cante decía, ay, viva mi dueño. Treinta barcos de guerra, murallas que resistieron. Ya 30 barcos de guerra, y ahora sin gloria ninguna, te están tirando por tierra. Y ahora sin gloria ninguna, te están tirando ando por tierra, por las calles de Cali, van pregonando Cañailla y Boca, de San Fernando. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, çaldığımız parça Pericón de Cádiz, yani Kadizli Pericón adını alan şarkıcıdan A 30 Barcos de Guerra, bir alegria, yani 30 savaş gemisi adlı parçaydı. Kadiz'e özgü bir şarkı. Şimdi onu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano anlatsın bize. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarih günlükçüsü ya da Vakanüvis. 18 Ağustos 1947'de Cadiz şehrinin San Severiano semtindeki bir torpido deposu havaya uçtu. Juan Martinez, namı diğer El Pericón, bu felaketi tamamen Cadizlilere özgü bir üslupla şöyle anlattı. Girişte iki denizci asker nöbet tutuyordu. Bunlar sigara kağıdı gibi duvara yapıştılar. Bir çocuk giyinik olarak havada taklalar attı ama yere düştüğünde çıplaktı. İnsanlar çılgına döndü. Kafasına kurşun sıkmayanlar gidip kendini asıyordu. Herkes korkudan altına etti. Ben su içecektim ama beceremedim. Şişenin ağzı büküldü ve aşağıya doğru bakmaya başladı. Patlama köprünün üstünde bir eşeğin kafasını kopardı ama eşeğin vücudunun geri kalanı yürümeye devam etti. Bizi kurtaran şehrimizin surları oldu. Bombaları gökyüzüne gönderdiler. Yıldızların daha yukarı doğru kaçıştıklarını gördüm. Ama 10 gün sonra Linares'in arenasında Manolete bir boynuz darbesiyle ölünce Kadiz'deki felaketten bahseden kimse kalmadı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Thank you. Evet, tarihte bugün ne geçeceğiz? Bu arada bütün bu korkunç felaketin unutulmasını, bir anda unutulmasını anlatıyor ya. Evet. Eduardo Galeano. Manolete ölünce diyor. Manolete'yi biliyor musun? Manolete? Hmm. Hangi Manolete? İşte bir boynuz darbesiyle ölen Manolete. Manolete, Manuel Alvaro Rodriguez Sanchez'ten bahsediyorsunuz. Evet. Biliyorum. Boğa güreşleri böyle bir şey işte. Evet. Manolete ölünce 1947'de 29 Ağustos'ta kimse konuşmaz hale geliyor. Evet, tarih günlükçüsü ya da Vakan Üvis. Tüm zamanların Osmanlı'da en büyük matadoru olarak biliniyor. Evet, ama ölmüş. Yani boğa güreşlerine, şimdi onun felsefesine girmeyelim. Dehşet, mide bulandırıcı bir tarafı da olduğu muhakkak. Kesin. Evet, şimdi tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak eğer, 1915'te 103 yıl önce bugün 25 Nisan 1915'te yani İtilaf Devletleri Çanakkale'nin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerine asker çıkarttı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan Anzak Kolordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Kuvvetleri tarafından Conk Bayırı önlerinde de durduruldu. Bunun başlangıç günü bu. 1945'te bugün de Elbe Günü diye adlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet birlikleri Torgau'da Elbe Nehri kenarında kıyısında Alman yanın Nazi İmparatorluğu'nun, daha doğrusu Nazi ordusunun, Wehrmacht'ın önünü kesiyorlar, ikiye bölüyorlar Wehrmacht'ı. Önemli bir gelişme. Elbe Günü diye adlandırılıyor. Nazilerin yenilgisinin önemli başlangıç noktalarından biri sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Avrupa'daki de teması oluyor. Evet. İlk teması. 2000'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'de grubu bulunan 5 siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyorlar. Ahmet Necdet Sezer daha sonra Cumhurbaşkanı olacaktır. Evet, tarihte bugün de bu. Şimdi bugün de bugüne bakacak olursak, gene dehşet verici şeyler var ama onlara geçmeden en dehşet verici şeyi söyleyeyim. Gezegen ve bütün canlılar alemi için kötü bir haberim var. Hı. Yeni bir araştırma yayınlanmış, çok yeni. Ve daha önceki duyulan kaygıların, buzların erimesinin yaratacağı pozitif geri besleme, artı geri besleme olayının bizzat gözlemlenmiş olduğunu söylüyorlar. Yani buzların erimesinin küresel ısınmayı hızla artırmakta olduğunu, dünyanın başının fena halde belada olduğunu gösteriyorlar. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri tamamen küresel ısınmayı inkar eden, böyle şeylerin olmadığını söyleyen insanları bütün bilim gruplarının, NASA'nın filan başına getirirken, bir yandan da EPA'nin, çevre kuruluşlarının, çevre koruma kuruluşlarının, bir yandan da maalesef bütün gerçekliğiyle bilimsel olarak ortaya konuyor. Bu çok önemli bir haber aslında. Common Dreams'den görüyoruz. Yani feedback loop deniyor bunlara. Yeni bir araştırma son derece kaygı verici bir hipotezin doğrulandığını gösteriyormuş. Daha 3 sene önce Antarktika'daki, yani Güney Kutbu'ndaki buzların erimesinin etkilerinin ortaya çıkmaya başladığını gösteren bir haberin, bizzat oralarda yapılan deneylerle, suda buzların ölçülmesiyle yapılan deneylerle doğrulandığını söylüyor. Bu fevkalade kaygı verici bir haber. Science Advances diye, bilimde ilerlemeler diye çevirebileceğimiz saygın bir hakemli dergide yayınlanmış bir araştırma. Tasmanya, Avustralya'daki Tasmanya ya da üniversitesi araştırmacıları ve başka kuruluşlardan araştırmacılar buluyorlar ki bir erime, Antarktika'nın buzullarındaki erimenin bir feedback loop denilen geri beslemeye yol açtıkları. Yani kuyruğunu yiyen yılan diye de basitleştirebiliriz bir terimle. Kısır döngü, yani okyanusların erimenin okyanuslar üzerindeki etkisi daha da fazla buzulların erimesine yol açacağı, böyle bir kısır döngüye yol açacağı meselesi çıkmış. Bu çok önemli. Ta biz 2015 yılında Common Dreams'den gene görmüş ve sözünü etmiştik. Küresel ısınmayı dünyaya ilk tanıtan, etraflıca anlatan en büyük iklim bilimcilerden James Hansen, şimdi aktivist, NASA'dan ilk bunları 2015'te, 3 sene önce açıkça ortaya koymuştu. Yani Hansen şunu söylemişti: buzulların erimesi yeni, taze, tuzu azalmış su yaratacaktır. Tuzlu suya karışacaktır. Bu tatlı su, o zaman soğuk tuzlu suyun okyanusun dibine çökmesini engelleyecek ve böylece buz şeylerini, buzulları diyelim, buz duvarlarını filan erimekten büsbütün eritmeye yol, erimekten korunmasını engelleyecektir diye çok şey, ayrıntılı bir şey vermişti. Yani soğuk yüzey suları daha fazla derinliklere çökmediği zaman daha derindeki bir sıcak okyanus suyu bütün kıta sahanlığında dolaşabilecek ve ta buzulların tabanına ulaşacaktır diye yazmıştı net olarak araştırmasında James Hansen ve arkadaşları. Makiko Sato da vardı. Ve o zaman sıcaklığını tutacak, soğuk sularda yukarıdaki suları da ısıtacaktır. Bu da, bu daha sıcak su da o zaman buzulları hızla daha fazla eritecek ve büyük yüzen buz örtüleri onlara bağlı, onlar da eriyecektir demişti. Maalesef oluyormuş. Fevkalade kaygı verici bir şey. Sormuşlar. Washington Post'tan Chris Mooney sormuş. Biz şöyle çok net, her zamanki gibi lakonik üslubuyla cevap vermiş. Yani az konuşan, özlü konuşan bilimsel üslubuyla James Hansen demiş ki, eğer bu emisyon, yani atmosfere yaydığımız salımları sürdürürsek böyle aynı şekilde kömürden, petrolden, doğalgazdan filan, o zaman küresel ısınma artmaya devam eder ve ben de o zaman bu taze su, yani daha doğrusu tatlı su enjeksiyonunun daha da artıracağını düşünüyorum demiş. Buzlu suların etrafındaki ısınmanın artacağını düşünüyorum. Bu deneyde önümüzdeki yıllarda ve 10 yıllarda devam edecek diye bir e-mail atmış Washington Post gazetesine. Burada araştırmacılardan birisi de Potsdam, Avrupa'daki en önemli enstitülerden biri, küresel ısınmayla uğraşan, iklim etkileri araştırmalarından Anders Leverman da bu feedback loop denen olayın, geri besleme olayının şu anda olması çok dikkate değer ve merak uyandıracak bir konu demiş. Çünkü 10 bin yıldır sabitti. İstikrarlı gidiyordu aşağı yukarı 10 bin yıldır demiş. Ilıman iklim. Evet. Şimdi böyle olmayacak demiş işte. Yani göklere fışkırıyor hararet demiş. Yani artık bunun küresel ısınmayla bir ilgisi olmadığını söylemek aptallık olur demiş açıkça. Yani çok zor olur demiş. Aptallığı ben ekledim, geri alıyorum özür dileyerek. Çok zor olur küresel ısınmaya bağlamamak demiş. Aptallığı eklemek lazım çünkü Trump ve arkadaşları belki aptallıklarından, belki de çıkarları bozulacağı için menfaatleri bunu söylüyorlar. Hiç alakası yok diyorlar. Evet, en endişe verici bir durum. Bir ikinci mesele de şu, çok yeni ve önemli bir haber vardı. Okuduk mu söyledik mi hatırlamıyorum. Cambridge Üniversitesi de yatırımlarını, fonlarını şeyden çekiyordu. Fosil yakıt yatırımlarından çekiyordu bütün paralarını, fonlarını. Çok sinirlenmişler. BP, British Petroleum, BP şirketi akıllarını başlarına toplasınlar demiş. Böyle şey olmaz. Kalkınmayı, büyümeyi, gelişmeyi engelliyorsunuz demiş. Evet. Hak veriyor musun? Hak veriyorum. Doğru, ben de. En son bir açıklaması vardı. BP'nin, BP'nin. Büyük Avustralya Körfezi'nde petrol aramak için petrol çıkarmak için Avusturya Milli Sahil Petrol ve Çevre Güvenliği İdaresi NOSAP'ı ikna etmeye çalışıyormuş. British Petroleum, doğru söyledim değil mi? British Petroleum. Evet. British Petroleum'un Avustralya İdaresi'nde sahilde muhtemelen bir petrol sızıntısının yerel ekonomiyi geliştireceğini söylediği aktarılmış. Evet. Duydunuz mu? Çok yerinde, duymamıştım bunu. İkna etmeye çalışırken böyle bir argüman sunmuşlar. Avustralya'nın en güzel körfezini hedef almışlar. Teklifi Climate Home News tarafından ele geçirilmiş. Londra merkezli Climate Home News tarafından ele geçirilen belgeler ise bilgiye ulaşma özgürlüğü kanunu çerçevesinde elde edilmiş. Vay, böyle bir kanun var ve o hal kapsamında değil demek ki. Neyse, belgelerde BP tarafından petrol sızıntısı ihtimali sonrası başlayacak temizlik çalışmalarıyla artan faaliyetlerin yerel ekonomiyi güçlendireceği iddia ediliyormuş. Bunu sakın Türkiye'dekiler duymasın. Bu türden çevresel felaketlerin ise sosyal olarak kabul görüldüğü ve paydaşlar için çözümsüz endişelere neden olmadığı ifade edilmiş. İkinci defa reddetmiş ama NOPSEMA Avustralya Milli Sahil Petrol ve Çevre Güvenliği İdaresi. Çok ilginç aslında çünkü Cambridge'den Zero Carbon Society diye bir şey var, kuruluş var, yani sıfır karbon emisyonu derneği, bir BP'nin maskesi sıyrıldı demiş ve bütün arkasındaki o çirkin yüzü ortaya çıktı demiş. Çünkü bayağı şeye diyor ki, aklınızı başınıza toplayın, siz ne yaptınızı biliyor musunuz? Doğru. Nasıl reddedersiniz demiş. Yani benim anladığım Cambridge'de dünyanın en eski üniversitelerinden biri bildiğim kadarıyla. Cambridge'e şey diyorlar bir yandan da, aklınızı başınıza devşirin, eğer bir petrol sızıntısı olursa okyanusta bu yerel ekonomileri çok iyi etkiler mi demeye çalışıyorlar. Evet, aynen öyle. Bu Cambridge, Britanya Üniversitesi, İngiliz İmparatorluğu, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun en eski üniversitelerinden birisi. Kaç yıllık bilmiyorum, 800 falan herhalde. Bakalım. 22 milyon sterlin yalnız destek vermiş BP ya. Ama yüzlerce akademisyen de, yüzlerce öğretim üyesi de durdurun bu BP'ye desteği deyince baskı altında kaldı. 40 kişi çalışıyormuş. 1209'da kurulmuş. O zaman BP yoktu değil mi? BP. Pardon. 1209 değil mi? 900 yıl olmuş. Ben yanlış söyledim. 800 diye az söylemişim. Hı hı. 900 yıl olmuş. Hemen bölelim ikiye. Cambridge'e gitsin, bridge bir kısmına gitsin. Ya zaten bridge köprü de aynı zamanda. Evet. İyi olabilir. Cam'de var mı diyorlar, soruyorlar. Evet, İstanbul Üniversitesi bütündür, bölünemez diye de büyük bir hareket vardı dün. Onunla ilgili de konuşmaları yapacağız orada. İstanbul Üniversitesi de az eski değil. Yani çok yeni değil. Evet. 1209 olmasa da dünyanın eski üniversitelerinden biri. Evet. Evet yani, ama onu bölüyorlar şimdi. Akademisyenler ve öğrenciler de üniversitenin bazı bölümlerinin İbn Sina Üniversitesi'ne bağlanmak istenmesini ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de Siirt'e taşınacağı iddialarını dün protesto ettiler, cübbeleri ve beyaz önlükleriyle üniversite önünde. Bugün üniversite bölme tasarısı bugün mecliste görüşülüyor. Biz de bu konuyu zaten saat 9.30'dan sonra görüşeceğiz. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Selçuk Erez'le konuğumuz olacak. Bu yasa taslağıyla üniversitelerin bölünmesi durumu ve protestoları konuşacağız. Cambridge böyle, İstanbul Üniversitesi böyle. İlginç gelişmeler var. Bütün bunlar yani çok son derece kaygı verici şeyler. Bunların hiçbirine rastlamamamız ilginç değil mi gazetelerde? Yok mu? Bazı gazetelerde yok. Bu küresel iklim değişikliği falan yok. Mesela şeylere bakıyorum. trafik haberleri var. Trafik haberleri? Evet. Nedir bütün trafik haberleri? Trafik haberleri. Kimyasal maddeyi yolun yanına dökenler ardından büyük çekmeceden bahsediyoruz. Ardından serbest bırakıldığına dair bir haber var mı? Trafikle alakalı. Yolun kenarı. Oturum kenarı. Trafik. Sadece trafik. Hürriyet trafik hızlandı diyor. Siyasette. Ha, o trafik. Bu metaforik tabii. Anladım. Veritileme tekniği. Hit the road check'teki gibi. Evet aynen öyle. Trafik hızlandı diyor Hürriyet gazetesi. Başka, Ankara'da baş gönderen trafik diye atmışlar internet sitelerinde. Evet, Milliyet'te garip bir senaryo, trafik, sinsi strateji filan. Habertürk başka, gevezelik temizliği diye bir haber vermiş. Trafik demişken geçtiğimiz günlerde Star Gazetesi'nin yazarı Resul Kurt bu konuyla alakalı yazdı. 24 Haziran seçimlerine ilişkin tuhaf bir yazı kaleme almış diye söylendi internet sitelerinde. Kurt yol çalışmalarını, araç çekicilerin fazla çalışmasını, zabıta faaliyetlerini FETÖ oyunun olarak nitelendirmiş. 24 Haziran seçimleri öncesi dikkat edilmesini bu gibi olaylar demiş. Trafikte dikkatli olalım uyarısını yapmış. Allah Allah, ilginç. Hafriyat kamyonları geçiyor. Onlar FETÖ'cü müymüş? Bilmiyorum. Hı? Olmaz canım. Niye öyle şey olsun? Olur mu şey? Ya trafik uygulamalarından denetimlere, zabıtadan memura. Kazalara yol açıyorlar. Bir de çok gürültü ediyorlar. Evet. Doğayı yok etmelerinin yanı sıra böyle de kişisel şikayetim var hakim bey. Benim de. Mahalleden gümrüklere, belediye şoföründen yabancı çalışanın iznine, EDS cezalarından araçlardaki cam filmi yasağına, böyle kamu hizmetlerindeki hizmet kalitesinin düşüşlerine kadar badireler atlattık diye yazmış. Trafik çekicilerin vızır vızır çalışması, zabıtadan memura, müfettişten uzmana kadar kripto FETÖ'cülerin vatandaşı mağdur etmek için çalıştıkları dikkatler kaçmıyor demiş. Evet, çok ilginç. Herkes potansiyel FETÖ'cü yani bu yazıyı eğer şey yaparsak. Doğru ve ben de bunu doğrulamak için aldım. Hemen bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından 4. FETÖ'cü de çıkmış ortaya. Ortaya çıkartmış. Oo, Rabi olmuş. 4, 1, 2, 3, 4. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı FETÖ'cülerle nasıl kuşatılmış olduğuna bir kanıt daha. Sema Dalgıç'ın haberi sayfa 15'te. Tamam, istiyor musun? Yok. Tamam, ben de geçeyim dedim. Trafikten bahsediyorlar. Cumhurbaşkanı da daha doğrusu trafik bitti. Ben yanlış söyledim. Trafik bir tek Hürriyet'te var. Gerisinde senaryo var. Garip bir senaryo. Milliyet. Ondan sonra Sabah'ta demokrasi, özgürlük, zenginlik demiş. Onda da yok. Düşmanlık ittifakı var. Senaryo. Star'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İP diye. Artık İYİ Parti demiyorlar. İP diyorlar. İP'le yaptığı siyasi hülleye karşı uyarmış. Erdoğan düşmanlığı üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiliyor demiş. Uluslararası operasyon. Evet, Yeni Şafak'ta da var aynı. Gerçekten bu kadar karanlık ittifak. Umurunda mı uluslararası camianın Türkiye? Kesinlikle. Bir numaralı konu. Yani televizyon açtığınız zaman böyle CNN'i vesaire bir yere açtığınız zaman ilk böyle Türkiye çıkıyor değil mi? Her şey Türkiye ile alakalı. Evet. BBC'den Türkiye'ye. Hayır, yalnız Türkiye'ye çıkmıyor. Sadece komplo çıkıyor. Nasıl yani? Açıyorsun, komplo. Türkiye'de komplo. Öyle mi? Evet. Söyleye söyleye mi yapıyorlar? Evet. Orta Doğu'da garip bir senaryo var. Kiralık vekil yorumu akşam. Garip. Şey var mı peki? Artvin Çoruh Üniversitesi'nde din kültürü ahlak bilgisi bölümünden mezun olan ve atama bekleyen 25 yaşındaki Süleyman Avcı'nın ormanda kesilen tomruğun çarpması sonucu hayatını kaybetmiş haberi var mı okuduğunuz gazeteler arasında? Yok. Böyle haberler de var. Artvin'in sesinin haberine göre 22 Nisan'da yaşandığı belirtilen olay merkeze bağlı Yanıklı Köyü'nde yaşanmış ve ardından da cenaze Trabzon Adli Kurumu'na gönderilmiş. Atama bekliyormuş. Bundan önce de ataması yapılmayan 25 yaşındaki bir öğretmenin intihar ettiği haberini vermiştik. Ondan önce de 27 yaşındaki üniversite coğrafya öğretmeni intihar etmişti. Onun haberini vermiştik. Bu haberlerde böyle geçiyor. Çok fazla haber, çok fazla şey yok galiba bunlarla. Köşe ayırmamışlar galiba bu konularla alakalı. Hayır, ayırmamışlar. Peki, ayırmasınlar. 23 Nisan'da da mesela Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bol bol Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın çocuklarla çektirdiği mevki değiştirme numaraları vardı ya. Evet, en sevdiğim hareketler. Onları seyretmiştik ama şey yoktu mesela. Ne yoktu? 7 yılda 3936 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği raporu yoktu. Gazetelerde genellikle bir netten gördük. Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili, 2011 ile 17 arasında, 2017 arasında meydana gelen çocuk yaşam hakkı ihlallerini rapor haline getirmiş. 3.936 çocuğun yaşam hakkının ihlali gibi bir durum var. Bu da bir, uluslararası bir komplonun bir parçası olabilir mi sence? Olabilir. Olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Şiddet ve iş cinayeti sonucu ölümler de azalmakta yok. Yargısız infaz sonucu ölümler 2015 ve 2016'da olağanüstü 60. 2 yılda 106 çocuk yargısız infaz, yani ne şekilde olduğu belli olmayan şekilde öldürülmüş. Yani yılda 562, günde 1,5 çocuk oluyor. Yani 2 günde 3 çocuk. Her 2 günde 3 çocuk ölüyor. Evet. Yaşam hakkı ihlal ediliyor. İnsan Hakları Derneği'nin Çocuk Komisyonu'ndan da 23 Nisan raporu, çocukların yaşam hakkından eğitim hakkına pek çok ihlalle karşı karşıya olduğunu söylemiş. Cinsel istismar da ön sıralarda geliyor. Ya bunlar yok ama. Yok, ne var? Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Gabi isimli filin doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Can isimli yavru şempanze tarafından darp edilmesine son anda durdurulması haberi var. Kim durdurmuş? Komandolar mı? SAT komandoları. Yok, yanındaki korumaları ve Gabi'nin elini kucağında tutan görevli galiba. Bu tip haberler var. Hala hayvanat bahçesi mi var bu? Kutlanıyor dünyada? Bakın. Kutlanıyor. Yoksa nereden bulsun Gaziantep'ler fili? Zamanında varmış oralardan ama işte. O hayvanlar esir ama. Evet, olabilir. Tam ölmeselermiş onlar. Evet, esir düşmeselerdi değil mi? Doğru. Peki Cumhuriyet davası da devam ediyor. Artık bitmek son günlerinde ve savunmalar da yapılıyor. Son derece çarpıcı şeyler de var. Evet. Savunmalar var. Onlara da kısmen değinme fırsatı bulacağız. Dava karar aşamasına geldi. Cumhuriyet davasına büyük bir ilgi gösterildi. Yerli ve uluslararası basın kuruluşlarından temsilcilerin ve milletvekillerinin davayı izlediği de belirtiliyor. Akın Atalay var. İcra Kurulu Başkanı. Tam 542 gündür tutuklu kendisi. Bu davanın savcılarının da Ergenekon savcıları gibi savruk, karışık, özensiz, akla aykırı yüzlerce sayfalık iddianameler hazırlandığını da anlatmış Akın Atalay. Bugün avukatların beyanları alınıyor. Son sözler söylenecek, ardından da karar verilecek. Önemli günler bunlar. Bu arada da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden Suriye'de müzakerelere dönüş çağrısı yapılsın deniyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Suriye'de uzun süredir devam eden savaşa, uzun süredir mi? 7 senedir devam ediyor. Durmadan. Her gün savaşıyorlar. 7 sene, 2 ay ve çok gün. 2011 Mart'ındaydı. Evet. Nisan, Mayıs, işte evet. Birleşmiş Milletler'de böyle bir Staffan de Mistura ve Federica Mogherini, o da Avrupa Birliği'nden, taraflara siyasi müzakerelere dönme çağrısı yapılmış. Yani de Mistura şey demiş, Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi Suriye. Son birkaç haftada ve günde askeri kazanımlar, bölgesel kazanımlar ve askeri tırmandırmanın siyasi bir çözüm getirmediğini görüyoruz. Herhangi bir değişiklik yaratmadığını görüyoruz. Tam aksine demiş. Gerçekten de işte dün de zaten verdik ya o kamptaki durumu. Yani Yarmuk. Yarmuk kampındaki durumun her türlü kelimenin tasavvurun üstünde olduğunu söylüyordu Chris Gunness da. Birleşmiş Milletler'in mültecilerle ilgili özel temsilcisi. Suriye ise Şam'dan sonra hedefin Humus olduğunu, Homs ya da olduğunu söylemiş. Silahlı grupların elinde kalan cep bölgelerdeki ilerleyişi ve tahliye anlaşmaları da sürüyormuş. Humus. Elmasa eski ismiyle. Emesa. Amos'taki benzer bölgeleri de hedef alacakmış. Silahlı grupların temizlenmesinin ardından ordu hedef alacakmış. Böyle bir gidişat var. Evet, şeyi de söyleyip bir ara verelim. sonra devam edeceğiz. Soykırım anması da inkarcılık son bulsun dedi. Dün Durde girişimi tarafından Tünel Meydanı'nda dün akşam 19.15'te başlayan Ermeni soykırımı anmasında şu dendi: 103 yıl oldu, yüzleşin çağrısı yapıldı. Ama da 24 Nisan 1915 gecesi başlayan soykırım süreci tekrar hatırlatılıyor. Hrant Dink'in eşi Raquel Dink 24 Nisan günü 2011'de askerde öldürülen Sevak Balıkçı'nın ailesi, hak savunucuları, Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareket EGAM üyesi, Avrupalı parlamenterler ve vatandaşlar katıldı. Ve evlerinden, yataklarından alınıp götürüldüklerini anlatıyorlar. Ermenilerin, Ermeni entelektüellerinin, milletvekillerinin, mebuslarının, şairlerine kadar Ermeni toplumunun, deyim yerindeyse, beyninin hedef alındığı anlatılıyor. Bir kez daha inkarcılığın da son bulmasını istiyoruz diye bir açıklama yapmış durumdalar. Donald Trump da medyegen demiş. Evet. Büyük felaket demiş, soykırım dememiş. Erdoğan da sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarptırarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum şeklinde bir mesaj vermiş. Patrikhaneye göndermiş bu mesajı, Ermeni Patrikhanesi'ne. Evet. Star gazetesinden aktardım. Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum demiş. Osmanlı Ermenilerini. Evet. O da ilginç bir terminoloji. Yani bildiğim kadarıyla Ermeni Ermenidir. Osmanlı, Türk, Amerikan diye olmaz. Ermeni Ermenidir. Ama neyse, onun o daha iyisini biliyordur herhalde. Cumhuriyet davasında da bu mu kanun, bu mu devlet denmişti. Onu söylemeyi unuttum. Onu da ekleyeyim ve ara verelim. Açık Gazete. Creedence Clearwater Revival grubundan, CCR'dan dinlediğimiz bir şarkı, Fortunate Son. Talihli olan çocuğu. 25 Nisan 1945'te Stuart Alden Cook doğmuştu. Bu rock grubu Creedence Clearwater Revival'ın bas gitaristi ve çok önemli kurucu elemanlarından bir tanesi John Fogerty'nin, grubun kurucu elemanlarından John Fogerty'nin bestesi Fortunate Son'ı çaldık. Şanslı çocuk. Yani bazıları diyor bayrağı sallamak için doğmuştur. Aa, kırmızı, beyaz, mavi bayrak. Bando'da çaldığı zaman şeyi, marşı ve şeyi, reise selam marşını çaldığı zaman, o zaman topu sana döndürürler diyor. Ben değilim, ben değilim, ben senatörün oğlu değilim, ben zengin çocuğu değilim filan demeniz para etmez diyor. Vergici geldi mi, vergi tahsildarı, vallahi satışa getirir diyor. Ben daha ne kadar vereceğiz diye sorarsın sonunda, savaşa da gönderdiniz tanrım, o daha daha daha derler diyor. Böyle evet. Bir şarkı bu. Evet. Bu arada Osmanlı Ermenileri terimi daha önce de kullanılmış. 21 Nisan tarihli haberde BBC Türkçe'nin Davutoğlu'ndan 1915 mesajı Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyoruz başlığını taşıyor. Davutoğlu'nun adı da yeniden geçti. Bir evet, buluşma evet. Olmuş. AK Parti kulislerinde bomba bir iddia varmış. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun tekrar aday olmayacağı belirtilmiş. Öyle mi? Neye aday? Cumhurbaşkanı'nın. Ha öyle mi? Cumhurbaşkanı değildi ki. Başbakan. Başbakan. Aa evet. Milletvekiline mi yoksa? Ha Dışişleri Bakanı mı? Yok. Başbakan da olabilir. Neyse tekrar aday olmayacak deniliyor. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığına göre Davutoğlu AK Parti'de yapılan her salı yapılan grup toplantılarının sonuncusuna katılmamış. Ali Babacan ve Beşir Atalay da grup toplantılarına yer almamış. AK Parti kulislerinde yeniden aday olmayacak yorumlarına sebep olmuş. Çok yorum var, trafik var. Fakat şu var, savaş durumları da devam ediyor. Bu arada Yemen'i unutmayalım. Gazetelerde hiç yok, televizyonlarda da yok, radyolarda da yok. Bari bizde olsun. Dün Suudiler bombalamışlar bir düğünü. Düğün seviyorlar, düğün bombalamayı cenaze seviyorlar. Bombalıyorlar. Evet. Sadece düğün değil. Evet. Lütfen. Ama bu düğünde en az 20 kişi öldürmüşler ve ölenlerin çoğu çocuk ve kadın. Evet. Yani bu alışılmış bir şey artık. Yani düğün çadırında toplanmış olanlar ve maalesef ölenlerden biri de gelin. Yemen'de son 4 günde 3 ayrı hava saldırısına toplamda 45 kişinin öldürdüğü belirtiliyor. Evet, gelin de ölmüş. Yani bu son bir Demokrasi Now'dan okuduğumuz bir haber. 30'dan fazla yaralı var. Bani Kays bölgesinde, Kuzey Yemen'de olmuş. Birisi de şey bağırmış. Her zaman düğünleri hedef alıyorlar. Çocukları ve masumları öldürüyorlar. Ve kimseye şikayet edemeyiz. Ancak Tanrı'ya, Allah'a yalvarabiliriz demiş. Star Gazetesi'de 5 gün önceki haberinde Yemen'de koalisyon güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu başlığıyla beraber 14 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söylemiş. Yanlış bir noktanın hedef alındığı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmış. Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı mı ya Star Gazetesi? Yanlışlıkla hedef alındığı ne demek? Anadolu Ajansı'ndan aldıkları haber olduğunu da söyleyebiliriz evet. Galiba AA geçiyor. Anadolu Ajansı tabii. Yani hep yanlışlık yapıyorlar. Yemen'de artık tarihin en büyük şeylerinden bir tanesi var. Felaketlerinden biri yaşanıyor. Sağlık, hıfzıha, su sistemleri tamamen berhava olmuş durumda. Masif, yoğun bir kolera salgını var. Milyonlarca Yemenli de açlık ve kıtlık içinde, böyle bir durum. Neyse, ama şimdi Mike Pompeo geldi. Bir işkenceci Gina Haspel CIA'nin başına geldi Amerika'da. 109 emekli askeri personel, yani komutan filan protesto etmişler. Hı hı. Çünkü resmen Black Site diye adlandırılan karanlık yerlerde işkence merkezlerini yöneten birisi Gina Haspel. Waterboarding, yani suda boğma teknikleri gibi işkencelerin başında bulunan birisi, şu anda CIA'nin başında gizli servisinin. Bir de Mike Pompeo da Dışişleri Bakanı, o da geldi. O da hem işkenceci hem küresel iklim değişikliği inkarcısı. Yani arasan da bulamayacağım bir şey ve ayrıca da İran nükleer şeyinin anlaşmasının da tamamen kaldırılmasından yana birisi. Yani çok hızla deteriöre oluyor durum. Yani kötüye gidiyor. Bunu da söylememiz lazım. Zaten Macron da geldi. Avrupa'yı bu sırada Avrupa'nın lideri Macron. Emmanuel. Öyle diyorlar. Avrupa'nın komutanı o. Bankacı, eski bankacı. Evet, çok hoş bir fotoğrafları vardı, gördün mü? Trump'la beraber. Trump'la beraber. Yok, ben el sıkışma, el tutma şeyini gördüm, biliyorsun. El gördüm. Tutuyorlar, bir de neredeyse kafa tokuşturacaklar artık, tosunlar halinde. Yani çok yakın bir şey var. Kanka vaziyetleri var. Elleri birbirlerinin avuçlarını sıkarak sevinç içinde şey yapıyorlar ve şey, bu İran meselesini de halledelim artık filan diyor. Dünyanın en kötü anlaşması yapıldı. Bunu bozmalıyız diyor zaten şey. Trump. Böyle bir tuhaflık var. Yani şey demiş, İran nükleer anlaşması felaket bir şeydi, yanlışlıktı, değiştireceğiz filan diyorlar. Bu arada Yunanlılar da, neonaziler de, dün okumuştuk, biraz diri diri yakın demişti şeyleri. Yunan faşistleri, mültecileri. Bir de şey dedi, demişler ama. İlave etmişler. Denize dökün onları diye. Sadece diri diri yakın değil. Hem yakmak hem denizde boğmak istiyorlar. İyi değil mi? Evet. Dikkat etsinler de kendi döktükleri kanda boğulmasınlar. Neyse, Türkiye'ye dönelim mi? Dönelim. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, bu ülkenin OHAL'le idame edildiği dönemlerde fabrikalar sürekli greve giderdi. Ama çalışmazlardı. Ve çalışmazlardı demiş. Tüm fabrikalara seslenmek isterim. Bir tane grev yok. Anında ne yapıyoruz? Müdahale ediyoruz ifadelerini kullanmış. Vay canına, çok enteresan. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı 3 gün önce DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatmış. Cumartesi günkü konuşmasında da zaman zaman kulağımıza birilerinin olağanüstü hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Allah aşkına, o olağanüstü halin terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur ifadelerini kullanmış. Erdoğan'ın seçim vaatleri de Evrensel Gazetesi'nin manşeti, daha fazla OHAL, daha fazla yasak diye seçimlerin baskın bir kararla ve OHAL koşullarında yapılıyor olmasına yönelik eleştiriler artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha patronlara seslenerek OHAL'i ve grev yasaklarını savundu diyor. Avrupa Konseyi'nden de yalnız Parlamenterler Meclisi'nden demokratik ve meşru olmaz çağrısı geldi, seçimleri erteleme çağrısı. Seçim kanunu seçim kararından sadece bir ay önce değişmiş, partilere hazırlık için zaman tanınmamış, polisin seçim bürosuna girme izni bulunan bir seçim demokratik olmaz, meşruiyeti sorgulanır diyor. Ne diyorsun bu işlere? Daha fazla demokrasi de demişti yanlış hatırlamıyorsam, evet. Seçim vaatleri arasında. Yani evet, kim demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama o halde gerekirse daha fazla, 7 defa değil 9 defa da uzatırız demişti aynı zamanda. Yeni dönemde daha fazla demokrasi olacakmış. Daha güçlü hukuk devleti dönemi olacakmış. Kime rağmen? Avrupa Konseyi'ne rağmen. Hı. Haddini bil demişler zaten Avrupa'ya. Erken seçim itirazına hükümetten tepki gelmiş. Sen Tanıl Bora'nın kitabında gördün mü bunu? Hangi zaman? Had aşmak. Yeni terimler. Evet. Evet. Herkes her an haddini aşıyor. Haddi aşmak budur demiş Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik. Yani şeyin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin, AKPM'nin 24 Haziran'daki erken seçim erteleme çağrısına tepki göstermiş. Söyledim ya Avrupa kriterlerine uygun olmayacağını ileri sürüyor. Yani AKPM'nin konu Türkiye olunca Avrupa Birliği kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye'ye seçimi erteletme çağrısı yapması manidadır, çifte standarttır diyor. Bekir Bozdağ bunu söylemiş ama asıl Ömer Çelik, yani hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, başbakan yardımcısından sonra Ömer Çelik, haddi aşmak budur demiş. Sen seni bil, sen seni, Sen seni bilmez isen patlatırlar enseni demiş yani. Öyle mi? Yani ben yorumluyorum bunu. Denetim komisyonunun haddini her bakımdan aşarak tamamen siyasi bir karar aldığını savunmuş. Türkiye'nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Haddini aşmak budur. Türkiye'nin ne zaman seçim yapacağına, nasıl karar vereceğine bellidir demiş. Evet. Biraz Türkçesi iyi olmamış ama ne yapalım, düzeltiriz. Önce Avusturya, sonra Hollanda, şimdi de Almanya yabancı siyasileri kampanya yasağı getirmişler. Kararı açıklayan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tavrımız net, yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden 3 ay önceki dönemde Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek demiş. Maas isim vermeden kararın Türkiye ile ilgili olup olmadığını da savunmuş. Bu hangi ülkeden geldikleri bağımsız olarak herkes için geçerli demiş. Olmayacak mı şimdi Hollanda konsolosluğunun önünde seçim kampanyası yapılmayacak mı? Hollanda'da Türk da seçimler yok artık. Türk bayrağı çekeriz. Nereye? Hollanda konsolosluğuna. Onu daha önce yaptılar. Portakal keseriz. Dolar yakarız diyeceğim de şimdi biraz pahalı olsa gerek bu eylemler. Portakal da bu mevsim olmadığı için seradır herhalde. O da pahalı olabilir. Öyle değil mi? Yani portakal sonuçta. Ama olsun, bıçaklarız, suyunu turp akıtırız. Turp. Turp mevsimi olabilir. Hollanda turpu mevsimi. Yok, Trump o protesto etmek için de. Trump. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi demişken Azerbaycan skandalını biliyor musun sen? Evet, duydum efendim. The Guardian'da çıkmış haber. Çok acayip bir haber o. Malumun ilanı gibi bir şey aslında bir anlamda. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı İngiliz Yargıç Sir Nicholas Bratza, eski Fransız terörle mücadele yargıcı Jean-Louis Brugière ve AHİM'in eski İsveçli yargıcı Elizabeth Fura'dan oluşan bağımsız uzmanlar grubu acayip yolsuzluk, gizli lobi faaliyetinde bulunduğu ortaya çıkmış. Kim sorumlu? Kimin hesabına lobi, gizli lobi? Kimden para alıyorlar? Azerbaycan'dan. Öyle mi? Azerbaycan. Havyarlar, halılar ve ötesi. Neler var? Eski Azeri elçinin itirafları var. Arif Mamadov'un, Aliyev ve muhalif gizli lobicilik faaliyetlerini gizlememiş. Neler neler. Özel harcamalar rezervi. Çok acayip. Kutularla havyar dağıtmış Samet Seyidov. Sen havyar sever misin? Yok, ben anti radyasyon intihar drone'u severim. Siz okuyun haberi, ondan bahsedeyim. Ermeni konyağı da dağıtılmış. Ermeniler çok pahalı konyak hediye ettiler. Geri çevirdim. Ertesi gün babaannemin Azeri, benim de Aliyev ajanı olduğumu söylediler demişler filan. Türkler de var. Türkiye'de var. Allah Allah. Şaşırdın diyor. Tabii canım. Selahattin zaten yayını kesecek şimdi. Şaşkınlıktan. Yerinde oturamıyor. Otur Selahattin. Yani raporun Türkiye ile ilgili bölümünde eşi Türk vatandaşı olan ve kendisi de geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçen İngiliz muhafazakar parlamenter Robert Walter, tanıyor musun? Robert Walter. Yok efendim. İngiliz. Tanışmadım. Çıkar çatışması iddiası varmış. Yani ilk olarak AKP'de Ermeni heyeti tarafından gündeme taşınmıştı bu iddia. Türkiye ile konularda taraflı hareket etmiş. Lüks otellerde ağırlandığı söyleniyor. Nişanlar ve benzeri rütbeler verilmiş. Nişan mı? Evet, nişan. Abdülhamit nişanı mı verildi acaba? Abdülhamit mi? Bilmiyorum. Var mı öyle bir nişan? Osmanlı. Vardır tabii canım. Koskoca 33 yıl yönetti. Nişanı olmamıştı herhalde. Hayırsever iş adamı nişanı. Nasıl? Olabilir. Yani Middle East Association adlı kuruluş adına bu Walter var ya, Walter. Azerbaycan'da İngiliz ticari çıkarları için hareket ettiği ve bu durumun AKP'nin gerek üyeleri gerekse raportörleri için hazırlanmış etik ve davranış koduna aykırı olduğu söylenmiş. Türkiye adına çalışmaya başladıktan sonra Avrupa Konseyi binasına girerken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi onursal üyeliği kokartını bırakıp ziyaretçi kokartı taşımaya başlamış. Yanında dolaşıyor muymuş o kokartla? Evet. 19 kez kullanmış onursal kokartı. Ziyaretçi kokartıyla da 2017'de giriş kartı yapmış. Türk vatandaşı kendisi. Nüfus cüzdanını Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen bir resmi törenle almış. Walter. Evet. Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bizzat almış, elinden almış. Aynı dönemlerde aynı siyasi grup içinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Grubu üyeliği yapmışlar. Hmm. Nasıl? İlginç. Siz şey tanıyor musunuz? Özür dilerim. Nermin Karimbayova. Karimbayova. Nermin Karimbayova. Müzik şey gibi geliyor değil mi? Böyle bossa havası veriyor. Azeri. Azeri. Tanımıyorum. Dünyaca ünlü sanatçıyım. Nasıl tanımazsınız? Azerbaycan. Kadın. Evet evet. Nermin isminde. Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçısı Nermin Karimbayova 4 dakika 15 saniyelik bir kriz çekmiş. Klip çekmiş. Aslında kriz yaratmış. Klip çekmiş. Ermenistan sınırında çekilen ve Azerbaycan sınır güvenliğini öven klibin bir bölümünde Typhoon savunma sistemiyle anti radyasyon intihar drone'u görülmüş. Azerbaycan'ın bu silahlara sahip olduğu klipte yayınlanan bu görüntüyle anlaşılmış. Daha önce bilinmiyormuş. Bakü'nün İsrail'den bu silahları satın aldığı daha önce gündeme gelmiş. Ancak taraflar bu iddiaları reddetmiş. Azerbaycan ordusunun askeri gücünü ortaya sermek için yerel şarkıcı, dünya ünlü şarkıcı diyor. Sonra yerel şarkıcıya döndü tekrardan. Havastürk'ten okuyorum bu haberi. Nermin Karimbayova'nın Kralın Yolu isimli şarkısına çekilen klipte bunlar görülmüş ve tartışma çıkmış ortaya. Videonun bir kısmında AI harp anti radyasyon intihar drone'u ve Typhoon silah sistemleri görüyormuş. Dost ve kardeş Azeriler yapar mı böyle şey? Bu konuyla alakalı açıklama yapılmamış ama daha önce reddedilmiş bu. 1980'lerden beri İsrail ordusu tarafından kullanılıyormuş. Fakat Azerbaycan ordusunun bu silahları kullandığına dair bir şey bilinmiyordur. Nermin Karimbayova'nın 4 dakika 15 saniyelik klibiyle beraber bu durum ortaya çıkmış. Anti radyasyon drone'u ne demek? Anti radyasyon intihar drone'u. Wow. Typhoon savunma sistemi. Şarkı güzel mi, sen onu söyle. Dinlemedim efendim. O zaman ne konuşuyorsun? Ama yani fotoğraflara baktığınız zaman askeri üniformalı insanların ellerinde bas gitarlar, elektro gitarlar, synthesizer'lar ve önlerinde güzel bir vokalist. Kendisi de Nermin Karimbayova oluyor. Çektiği klip zaten güzel. Geminin üzerine çekmişler. Muhteşem. Pahalı olsa gerek. Ama sonuçta herkes onu. Havyar vardı değil mi bu? Gördüm. Azerdir. Sefine o. Sefine? Gemi. Hani, öyle mi? Azerice mi? Osmanlıca. Yakındır o zaman. Evet. Peki ara verelim ve ondan sonra da Cengiz Aktar'a bağlanalım. Durumlar nedir? Biraz da ondan öğrenelim. Sonra konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet. Nasılsın? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah daha iyi. Efendim şimdi bu seçim mühendisliği meselesine girmeden evvel bu hayhuydan ötürü atlanan iki mesele üzerinde kısaca durmak istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Birincisi bu 24 Nisan anmaları ve yani dün Ermeni soykırımının 100. Seneyi devriyesi yıl dönümüydü malum. 103. 100 ne dedim ben? 100. Ha 100 evet yani asır evet artı, bir asır artı 3 yıl. Afrin. Afrin unutuldu malum. Yani öyle bir yer vardı biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri hala orada. Bir de orada bir dolu şey oluyor. Bir de onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da seçimimize intikal ederiz. Şimdi bu her yıl iki anma oluyor biliyorsunuz İstanbul'da. 2010'dan önce ilk anma Sultanahmet Meydanı'nda ve Haydarpaşa Garı'nda İnsan Hakları Derneği tarafından yapılırdı 2010'dan da önce. 2010'da da Taksim'de yapılmaya başlandı biliyorsunuz. Ondan sonra Taksim'den tünele alındı. Bu anma işte, yerlerde oturuluyor. Dün gerçekleştirildi saat 19.15'te yani 1915'e affen. Ancak ondan önceki Sultanahmet Meydanı'nda bu Türk İslam Eserleri Müzesi vardır. Evet. Oradasınız. Evet, evet, evet. Ha, bu hapishane olarak kullanılıyor 1915'te. Yani İstanbullu Ermeni aydınlar derdest edildiğinde oraya konuyorlar. Ve orada bir anma yapılıyor artık yıllardır. Bu anma maalesef iptal edildi. İptal edilmesinin nedeni de yapılacak basın açıklamasının içinde katliam ve soykırım sözcüklerinin geçiyor olmasıydı. İnsan Hakları Derneği de bu anmayı maalesef iptal etti. Bu çok önemli bir gelişme. Yani bir şekilde Türkiye birkaç yıl süren bir ifade özgürlüğü dönemi en azından bu konuda den sonra fabrika ayarlarına dönmüş vaziyette. Yani artık bu kullanılmayacak. Zaten TCK 305 uyarınca zaten kullanılması memnuydu, yasaktı. Ama bir tolerans gösteriliyordu malum. Ondan sonra bunun bittiğini görüyoruz. Bunu bir kenara not etmek lazım. Çünkü Türkiye'deki son dönemde epey hızlanmış olan hafıza çalışmaları, yani policies of memory dediğimiz çalışmaların, ki sivil toplum her anlamda, sadece Ermeni soykırımıyla alakalı değil, epey bir iş yaptı, yapıyordu. Buna artık bir ket vurulmak üzere gibi geliyor bana. En azından Ermeniler açısından şöyle bir gelişme daha oldu. O da maalesef gözden kaçtı. Bu Sur'daki Sur Giragos Kilisesi'ni bilirsiniz. Bu kilise biliyorsunuz yerel imkanlarla ayağa kaldırıldıydı. Yani 19. yüzyıl kilisesidir ama özenildi, bezenildi ve yani o yeni yani o yeni dönemin bir simgesi haline geldi. Ve şimdi bu Sur'da olup bitenlerden sonra yani güvenlik güçlerinin Sur'u bir şekilde tekrar yani hendek meselesinden sonra o kilisede maalesef yani yıkılmadı ama içinde hiçbir şey kalmadığı söyleniyor. Yani zaten artık kilise olarak da kullanılmıyor. O oraya girmek de zaten yasak yani halen. Dolayısıyla burada bir yeni bir dönem var en azından hafıza politikaları açısından. Dünkü yasak da, bu yasağı da bu çerçevede değerlendirmek ve okumak lazım gibime geliyor maalesef. Evet, dün önemli bir gene de şey yapıldı. Soykırım süreci tekrar hatırlatıldı anmada, 24 Nisan 1915 gecesi ve işte ama soykırım sözcüğü kullanılmadı akşam 19.15'te tüneldeki anmada. Şimdi diğer konu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump ne diyecek idi. Yani bu konuda çok fazla bir beklenti yoktu zaten. O da daha önce Obama'nın ve diğerlerinin dediği gibi medyen, yani büyük felaket, facia kelimesini kullandı. Şimdilik daha ileri gitmedi. Bunu da bir kenara not edelim. 24 Nisan'la ilgili bunları söylemek isterdim. Tabii 24 Nisan'ın Türkiye'nin, yani 24 Nisan ve genelde Ermeni soykırımının Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumla olan ilişkisini hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Kimsenin aklına dahi gelmiyor bu ama bununla ilgili Taner Akçam'ın dün Ahval'de iyi bir yazısı vardı. Bütün bu yani 1915'in günümüze etkileri diyelim. Bunlar üzerinde azıcık durmakta, yani bugün değil tabii, radyoda değil ama herkes açısından fayda olduğunu düşünüyorum. sadece kuru bir anma değil yani. Bir dolu başka şey oldu ve yani Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihini belirleyen bir hadisedir Ermeni soykırımı. Bunu hatırlatmakta her zaman fayda var. Şimdi diğer konu Afrin. Biliyorsunuz Afrin'de askeri operasyon bitti. Epey de oluyor. Yalnız insani sorunlar olduğu gibi duruyor. Son 23 Nisan tarihli rakamları veriyorum. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar bunlar. 137 bin Afrinli Afrin dışında Tel Rifat, Nabul, Zahra ve Fatin'de yaşıyor. Artı bir de Haseke'de. Bunlar umumiyetle okullarda kalıyorlar. Çocuk. Bu son hani bir yani kasaba düşmeden bir göç olmuştu hatırlarsınız. Onlar bunlar. 137 bin kişi. Birleşmiş Milletler'in orada mısınız? Evet, evet. Birleşmiş Milletler'in kontrolünde bu kitle. Dediğim gibi çoluk çocuk ama okula falan gidilmiyor tabii. Evet. Buna mukabil karşıda ya içeride hala 150 bin kişi var. Birleşmiş Milletler'in resmi rakamı bu. 100 bini Kırım alanda, 50 bini de Afrin kasabasında yaşıyor. 100 bini yani, kırsal alanda öyle mi? Evet, 100 bin Afrinli Kürt ağırlıklı olarak kırsal alanda, 50 bin de Afrin kasabasındaymış. Yalnız burada yani içeriye giriş yok. Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Afrin'e girmekten men edilmiş durumda. Giremiyor. Öyle mi? Neden? Nasıl yani? Efendim? Nasıl oluyor bu? Birleşmiş Milletler nasıl diyor? Yasak hemşehrim var ya. Evet. O işte. Yasak. Yani Birleşmiş Milletler Afrin'e giremiyor. İnsani yardım ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere. Bilmiyorum tabii oradaki PSK veya işte Türkiye'den atanan valiler, efendim, vali yardımcıları, kaymakamlar ne yapıyor? Onunla ilgili pek bilgi yok biliyorsunuz Türkiye'de basında. Ama en azından Birleşmiş Milletler'in Afrin'e girmediğini raporlardan biliyoruz. Şunu da biliyoruz, nüfus mühendisliği başlamış durumda. Bu Şam civarındaki son kalan cihatçı ceplerinden çıkan veya çıkartılan cihatçılar aileleriyle birlikte hepsi değil ama Heyder Bey Afrin'e yerleştiriliyor. Bunu da bir kenara not edelim çünkü bu sonuçta Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir şey değil mi? Evet, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği şeyleri mi, raporları mı bunlar? Bu OCHA'nın raporları yani OCHA. Office evet, Coordinator for Humanitarian Action yani insani yardım koordinatörlüğü ofisi ki bütün insani yardımın federasyonu diyelim Birleşmiş Milletler içerisindeki çatı örgüttür OCHA. Merkezi New York ve Cenevre. Evet. Bütün yani Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil bütün insani yardımın koordinasyonu OCHA'dan geçer Birleşmiş Milletler'de. Evet. Evet. Şimdi gelelim seçim meselesine. Erken seçim. Evet. Evet. Erken seçim. Pek çok başka adı var. Gasp diyenler var. Gasp seçimi diyen başında. Ama pek erken bir seçim. Sen bu kadar erken bir seçim hatırlıyor musun Ömer? Yani engin deneyimlerinde. Bu en erken seçimlerden biri olarak karşımızda herhalde. Evet. Evet, en erken seçimlerden biri benim de hatırladığım kadarıyla. Değil mi? Yoktu yani. Bu kadar erken, daha 2 yıl neydi? 2015, evet tam 2 yıl birkaç ay oldu. 2,5 yıl oldu yani. Evet. 2,5 yıl, ben 1,5 yıl önceden yapılacak, değil mi? Evet. Avrupa'dan da, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden de erken seçimi erteleme çağrısı geldi. Bekliyorum. Şimdi Avrupa ile ilgili bir listem var. Fakat ondan önce şöyle bir son seçimlere baktım. Yani hakikaten insanların nasıl seçim yorgunu olmadığını, nasıl büyük bir iştahla tekrar seçim konuştuklarını görünce döndüm bir baktım. Mart 2014'ten bu yana 5 tane, evet, 5 tane seçim, ya yani bir tanesi referandum olmak üzere, bir yerel seçim, iki genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı veya başkanlık seçimi, bir de referandum var. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mart 2014, 4 senede 5 tane konsültasyon. Şimdi bu yerel seçimlerin Türkiye'de yerellikle bir alakası yoktur tabii, Kürt bölgeleri dışında. Yani genel merkezlerin atadığı belediye başkan adayları seçilir. Çoğu zaman insanlar adlarını bile bilmezler, biliyorsunuz. O yüzden bu da bir genel seçim havasında cereyan eder. Şey de öyle, referandum da haliyle öyle tabii. Dolayısıyla Türkiye hakikaten 5 seçim yaşadı. Daha şimdi 2 tane daha geliyor buna ilave, değil mi? Tam 2 ay sonra, 8 hafta sonra. 8, evet. Evet. Şimdi yurt dışından gelen ikazları şöyle bir toparladım. Birincisi, senin söylediğin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Parlamenterler Meclisi. Evet. Orada Türkiye'li vekiller de var, biliyorsunuz. Ama onlara rağmen orada bir karar alındığı söyleniyor. O halden ötürü bunun adil ve özgür bir seçim olmayacağı ve ertelenmesi gerektiği konusunda bir karar çıkmış Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nden. Bunu bir kenara not edelim. Diğeri, Amerika Birleşik Devletleri Washington'dan geldi. Bu seçimin adil ve özgür olabileceği konusunda endişelerimiz var yollu bir şeyler söyledi sözcü Nowell. Değil mi? Evet. Ondan sonra 3 tane Avrupa ülkesi de şimdilik en azından eskiden olduğu gibi seçim kampanyası yapmak üzere buralara gelmeyin dediler. Avusturya, Hollanda ve Almanya. Şimdi bu önemli. Evet. Burada bir yani oradaki yani toplumsal barış açısından bunun tehlikeli olduğunu öne sürüyor bu üç ülke. Bunlara ve yurt dışından gelen, en azından Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nden gelen ikazlara cevap geldi, biliyorsunuz. Hem dışişleri hem başbakanın kendisi bu ve cumhurbaşkanı da tabii, cumhurbaşkanı ben gideceğim diyor, bakalım ne olacak, her şeye rağmen gideceğim diyor. Başbakan Binali Yıldırım da Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin çağrısına siz işinize bakın dedi. Duydunuz değil mi onu? Evet, duyduk. Bir de had meselesi olarak da belirtildi. Yani Avrupa'nın erken seçim itirazına hükümetten de tepki, haddi aştılar dedi. Hem Bekir Bozdağ söyledi bunu. Manidardır, çifte standarttır dedi Türkiye'de seçimi erteleme çağrısı. Açık müdahaledir dedi iç işlerine ve seçimlere. Bir de Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı da her bakımdan aşarak haddini, tamamen siyasi bir karar aldığını söyleniyor. Haddini aşmak budur demiş. Ondan sonra ben şeye takıldım yalnız. Başbakanın lafına işinize bakın diyor. İşleri tam da bu, biliyorsunuz. Evet. Bu şeyler yani. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin işi bu. Şimdi biraz erken tabii Cuma günü anladığım kadarıyla yeni aday veya ortak aday neyse ortaya çıkacak ama bu ortak aday konusunda görüşler muhtelif biliyorsunuz. Yani ortak adayın ilk turda çıkmaması gerektiğiyle ilgili son derece makul yazılar çıkıyor ve itirazlar var. Bilakis ilk turda herkesin adayını çıkarması ve esas ikinci turda bir ortak aday üzerinde anlaşılması konusunda bir takım şeyler. Evet, o konuda epey çok sayısız yorum da var. Enteresan bir şekilde de tartışılıyor, evet. Yalnız şöyle bir şey var tabii. Burada bir deneyimsizlik söz konusu. İkinci defa böyle bir seçim olacak. İlkini biliyorsunuz Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan kolaylıkla kazanmış birinci turda. Ama iki turlu seçimin amacı zaten bu. Yani herkes er meydanına çıksın, eteğindeki bütün taşları döksün, seçmene ülkeyi nasıl kurtaracağını, nasıl idare edeceğini, nasıl daha müreffeh hale getireceğini anlatsın. Ondan sonra en iyi ikisi kalsın, ikinci turda da onlar kozlarını paylaşsınlar. Yani bu işin adeti bu. Yani Fransa'da bu işler böyle oluyor. İnsanlar da ona göre ya gidip oy atıyorlar ya atmıyorlar falan, birinde sonunda birisi seçiliyor. Ama daha ilk turdan tek aday belirlemek yani tuhaf tabii. Yani zaten anlaşılan o ki ama orada Can bu işleri daha yakından takip ediyor tabii. Anlaşılan o ki gördüğüm kadarıyla yani sabah itibariyle bu ilk turda tek aday meselesi yaptı gibi gözüküyor. Evet, yani bilmiyorum Can ne düşünüyor ama bana da öyle geliyor. Ya, Ahmet Türk'le yapılmış bir şey var artı gerçekte. Evet, gördün mü bilmiyorum onu. Yani ilginç bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin ilk adının Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ile birlikte geçmesinden Selahattin Demirtaş'ın adaylığına kadar çeşitli konularda sorular sorulmuş ve onlara cevap vermiş. İlk turda adayımızı destekleriz diyor. Birinci turda kendi adaylarını destekleyeceklerini, adaylarının ikinci tura kalmaması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi blokunun ortak adayına oy verebileceklerini belirtiyor. Yani. Orada da koşulu var yani. Sadece yani çünkü şu sırada ortaya çıkan siyasi söylem, yani Erdoğan olmasın da kim olursa olsun gibi bir şey. Bu politika ne ki? Yani bunun üzerinden bir ülke, 80 milyonluk bir ülke yönetilmez. Yani burada başka bir şeyler daha söylenmesi lazım. Nitekim Ahmet Türk o söyleşide yani destekleyebiliriz ama bizim de ne istediğimiz belli. Yani bunu göz ardı ederek aday falan desteklemeyiz demeye getiriyor. Evet, en geniş kesime hitap edecek bir demokrasi bloku oluşursa diyor. O zaman o bloku destekleme durumu ortaya çıkabilir demiş. Çeşitli yazarlar ve Hasan yorumcular Cemal da öyle. Hasan Cemal şey demiş, bu fırsatı en iyi kullanmanın yolu Erdoğan'ın karşısına tüm muhalefetin birinci turda tek bir ortak adayla çıkmasıdır demiş. Yani bu hakikaten akıl alır gibi bir şey değil. Yani birincisi imkansız. Böyle bir şey yok. Yani Erdoğan karşıtlığı üzerinden anti-Erdoğan ittifakı diye bir şey olamaz. Bu siyaset değil yani. Ve bunu en çok dinlendiren de tuhaf bir şekilde Devlet Partisi CHP. Dikkat edersiniz. Yani Saadet Partisi dahi bu kadar ısrarcı değil. İyi Parti zaten o yolun yolcusu olmadığını söylüyor. Kendi Meral adayını da gösterdi zaten İyi Parti. Meral Akşener'in aday olacağını söyledi. Meral Hanım'a gidip yok efendim ilk turda şöyle mi yapsak, kim isterseniz siz ortak aday belirleyelim falan diye bir dolu ikna turu, işte çaylar içiliyor şu bu falan ve bu konuda hakikaten en ısrarcı, dikkat ederseniz, çünkü kendi adayı yok hala. Yani en azından telaffuz edilmiş bir aday yok. Cumhuriyet Halk Partisi akıl alır gibi değil. Ha dedin ki tabii yani size şeytan avukatlığı yapacak olursak yani ha CHP ha İYİ Parti yani sonuç itibariyle Kürt politikaları işte Türkiye'nin partinin nasıl yönetilmesi konusunda partinin iki partinin arasında öyle çok da büyük bir fark yok biliyorsunuz. MHP içinde ya yani MHP'yi de buraya dahil edelim. Ama artık başka bir ittifak içerisinde onlar. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tuhaf, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın yazarlar var mesela. İlk turda herkes çıkartsın adayını, ikinci turda ancak falan diyor onlar da. Yani Murat Aksoy'un öyle bir yazısı var. Artık gerçekte yanılmıyorsam değil mi? Görmedim onu ama evet böyle çok sayıda yazı yayınlanıyor. Kaldı ki bir de bunun hakikaten matematiğini hesaplamışlar. Yani pek çok insan ne kadar çok aday çıkarsa yani Erdoğan'ın ilk turda kazanmaması daha olası diyenler var. Bunun işte matematik formüllerini üretenler var. Var oğlu var yani. İş hiç öyle ilk turda kurtuluyoruz ve efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dediği gibi yeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz. O kadar acul ve hakikaten düşünülmemiş laflar çıkıyor ki ağzında. Neydi biliyor musunuz? 24 Haziran sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacağız dedi. Yani duydun mu? Kim dedi efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Hmm. 24 dedi. 24. Seçim günü geldi. Yani artık ya iş tamamen çığırından çıkmış durumda. Bunun ya bu politikanın sıfır noktası bence. Yani bu Erdoğan'dan kurtulalım da gerisi kolay. Yani ben bunun hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ne bir ortak politika var bu partiler arasında, ne Türkiye'nin temel konularıyla ilgili bir ortak şey, özellikle Kürt meselesi ki en temel mesele yani bu konuyla ilgili bir şey var. Avrupa Birliği adaylığı birliği konusunda bir şey söylediklerini duyuyor musunuz? Veya herhangi başka bir konuda, kamu alımları konusunda, çevre meselelerinde, efendim, iş ve işçi güvenliği konularında, Türkiye'nin genel dış politikasında, stratejik ilişkilerinde bir şey duyuyor musunuz bunlarla alakalı? Ama bu sırada zaten o seviyede bir şey konuşulmasının ötesinde bir durum var. Yani çok genel bir demokrasi bloku oluşturulması öncelikli sırada olduğu için bu ayrıntılara girilebilecek durum var mı yok mu? Tereddüdüm var doğrusu. Ama ben de o tereddüdüne binaen şu soruyu sormak istiyorum. Yani bu demokrasi bloğunun tek ortak böleni acaba Erdoğan karşıtlığı olmasın? Çünkü İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani içindeki birkaç tane aklı başında olan vekili tenzih ederek söylüyorum tabii. Sezgin Tanrıkulu, Sayık Ökeler falan bunlar. Onların dışında Allah aşkına yani bu partilerin demokrasiyle bir alakası mı var? Şimdi yani bu çok uzun bir tartışma gerektirir. Abi bunu burada yani şey yapamayız. Ama yani demokrasi için birlik, yurttaş girişimi ve diyalog grubu imzalı. Onlar başka. Onlar başka. Sivil toplum o. Tabii ki. Orada bütün bu politikaların dışında esas olarak huzur, barış, eşitlik, özgürlük ve adalet talebinde bulunuyor ve tek adam iktidarına da son verecek güç sizde diyor. Ya tabii ki yani orada sivil toplumda gayet sahih, gayet ciddi bir arayış var. Diyalog grubu, demokrasi için birlik grubu, hak ve özgürlükler grubu, bunların hepsi gayet içten bir takım talepler de bulunuyorlar. Türkiye'nin içine düştüğü kör kuyudan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Ama bunun siyasete tahvili aşamasına geldiğimizde bu partiler içerisinde çok özür diliyorum ama yani HDP dışında yani bu partilerden demokrasi mi eklemek? Yani bu ayrıca iştigaldir yani Kemal Temel Karamollaoğlu'nun kim olduğunu unuttuk mu? Sivas yani Madımak'ta belediye başkanıydı biliyorsunuz. Ya bunlar da unutulacak şeyler değil. Yani o yüzden hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamın çok zor bir ortam olduğunu hatırlatmakta, hatırlamakta, akılda tutmakta her zaman fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani bir mucize olmayacak yani. Gene de yani mesela şeyin operasyonu neyse uzun boylu bir süreyi de doldurduğumuz için yani bu şeyle ilgili İyi Parti'nin seçimlere engellenmemesi için yapılan manevra bence başarılıydı Cumhuriyet Halk Partisi. Ya, bunlar küçük taktikler ama genel stratejiye baktığımızda elde avuçta maalesef fazla bir şey yok. Evet, geniş bir demokrasi ittifakı için sivil toplumun o açıklamalarının doğrultusunda zorlamak gerekir diye bitirelim istersen. Yani evet. Toplumsal bir muhalefet fevkalade önemli. Bu toplumsal muhalefetin günün birinde belki bir başka bir siyasete evrilebileceğini düşünüp böyle bir temenni geliştirebiliriz ama yani elde avuçtaki siyasi oluşumlarla Türkiye'nin yani içinde bulunduğu bu şu ortamdan demokrasiye evrilmesi falan söz konusu değil yani. Maalesef. Bakalım konuşabiliriz. Amin. Bak, amin. Yani bugün parça çalacak zamanımız kalmadı maalesef. İşte görüyorsunuz ben böyle bir ben de bir heyecanlı bekliyordum ama böyle içimde bunlar bu sefer bana bir şey yapmayacaklar diye de düşünmüyor değildim. Yani. Peki o zaman I Fought the Law çalalım. Kanunlarla mücadele kavgasını parçasını çalalım. Bobby Fuller dörtlüsünden geliyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Burası Açık Gazete ve İstanbul Üniversitesi'nde olup bitenlerle ilgili olarak bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de yer alan bir şey var. İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin üniversitelerin bazı bölümlerinin İbn Sina Üniversitesi'ne bağlanmak istemesini ve aynı zamanda epey zamandır tartışılan, konuşulan bir şeydi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de Silivri'ye taşınacağı yolundaki iddialarının karşısında önemli bir kalabalık bir katılımın da olduğu bir protesto gösterisi oldu. Cübbeler ve beyaz önlükleriyle tıp fakültesinin elemanlarının ve bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üniversite bölme tasarısının mecliste görüşüleceği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği haberi vardı. Bunun ayrıntıları üzerinde konuşmak üzere İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Selçuk Erez'le biraz konuşalım istedik ve neler olup neler bittiğini anlayalım dedik. Merhabalar Selçuk Bey. Merhaba efendim. Yalnız küçük bir yanlış var. Ben bir hafta evvel benim başkanlık devrim sona erdi. Evet. Ömer Sayıp Hanım geldi ama bugün sorun memnuniyete cevaplarım. Evet. Eski başkan demeyimiz gerekiyordu. Evet. Evet ve aynı zamanda da Cumhuriyet yazarı olduğunuzda eklemeliyim tabii. Doğru. Evet. Şimdi. Evet lütfen anlatır mısınız? Şimdi İstanbul'da İbn Sina Üniversitesi diye bir üniversite kuruyorlar. Ve İstanbul Üniversitesi'ne ait bir sürü şey fakülte buna bağlanıyor. Ve Celal Paşa'da duyduğunuz gibi ötelere taşınıyor. Şimdi niçin bu kadar çok öğrenci ve öğretim üyesi ve eski mezun çıktılar? Orada uzun müddetle görülmemiş bir kalabalık oldu. Dış gezi hadiselerinden beri bu tarafa ben bu kadar çok canlı protesto eden bir hak kitlesini görmemiştim. Evet. Dün değil mi efendim? Evet, yani... Dün dehşetliydi. Tüyler ürpertici bir durumdu. Hoştu yani. Evet, dün de arkadaşımız Can Tombil de oradaydı ve bayağı çok etkileyici bir kalabalık olduğunu, canlı bir katılım olduğunu da bizzat söyledi. Şimdi siz de doğruluyorsunuz. Önemli. Evet. Neden bu peki böyle? Şimdi neden böyle tepki gösteriyor? Şimdi orada söylenenleri dinlediğimiz vakit tamamen yanlış. O binaların oturup da hastanelerin başka yere taşınması, yer yerine oturup da TOKİ'ye şuna buna yeni binalar yaptırıp yani konutlar yapılacağı ve bu şekilde kar sağlanacağından tutun. Bu tabip odası seçimlerinde hükümete yandaş olmayan grupların kazanmasına da bir nevi ceza olarak da yorumluyorlar. Bunu Gökten de birisi söylemiş galiba. Şimdi değişik şeyler var. Teoriler var. Değişik şeyler var. Hepsi de doğru bunların. Ama en doğru şey bakış açısı şu olmalı. Biz bir müddette bu ülkede vatandaş olarak seyirciyiz. Bize diyorlar ki otur şurada benim ne yapacağımı seyret. Ha itiraz edersen de kızarım. Hatta cezalandırırım. Senin vazifen sadece benim yaptıklarıma hayran olmaktır. Görevim bu. Hmm. Ne yapıyorlar? Ben işte Trakya'yı böleceğim, yeni bir boğaz yapacağım. Aferin maşallah diyeceğiz. Veya sağlıkta devrim dediler. Sağlıkta aşama aşama çok dehşetli yerlere ulaşacağımızı söylediler. Biz şimdi hekimler olarak, oda olarak bakıyorduk. Her bakımdan hata. Geminin su almasına benzeyen bir durum. Oradan su alıyor, koşuyorlar, değiştiriyorlar kaideleri, oraya yapıştırıyorlar. Bu sefer başka bir yerden su alınıyor. Özet, sistem çöküyor. Peki ne oldu? Bundan iki devre evvel Türk Tabipler Birliği yetkilileri, başta başkanları, Sağlık Bakanlığı'na gittiler. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın, etmeyin dediler. Cevap, eğer şeyseniz, bu konuda ısrarlıysanız, parti kurun, meclise gelin, orada evet, fikirlerinizi söyleyin. Şimdi vatandaş dünyanın medeni memleketlerinde seyirci değildir. Fikri sorulan, hadiselere katılan ve ciddiye alınan çok önemli bir ortaktır şeyler, her türlü eylemlerde. Sen bunu otur beni seyret, bak bak ne güzel şeyler yapacağım, perende atacağım denmez vatandaşa. Demokrasinin tanımı da budur değil mi? Evet. Ya, esas olarak. Evet. Yani. İşte bu memleketimizin iktisaden, estetik bakımından, sanat bakımından, bilim bakımından böyle perişan hale gelmesinin esas ana sebebi vatandaşın bir nevi seyirci kabul edilmesi. Kendisinin de kendinden makul bir şey, benkul. Dehşetli bir aktör veyahut da dansçı veyahut da baleci olduğunu zannetmesidir. Aynaya bakıyor, kendine hayran. Sen aynaya bakma, vatandaşın fikrini sor. Binaenaleyh burada hekimlerin, meslek odalarının, tabip odalarının fikri sorulmadan onu alacağım buraya koyacağım, onu alacağım buraya koyacağım, sen karışma, çıkarsan sokağa seni fena ederim demek yerine lütfen vatandaşın dediğine kulak as. Ha, kulak asacak mı, asmayacak. Bunun da şeyi sonu göreceğiz. Seçimlerde ne olacak? Evet. Aynı zamanda İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, evet, Sağlık, evet, Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi birçok bölümde, birçok yerde kaybolmuş olacak. İddiası var. Biz şimdi tabii odasının olarak, tabii onların da durumu bizim kadar perişan. Ama biz durmadan sayamam kaç defa dekanlığa, rektörlüğe, hükümete şeye, ya ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Hayır, cevap yok. Muhatap yok. Biz ya şimdi bir şey yapmıyoruz, böyle bir şey düşündük ama vazgeçtik gibi uyutmak, narkoz vermek yoluna gidiyorlardı. Ve sonuçta aniden bonjour, bak ben sana şimdi neler yapacağım biraz sonra gör. Böyle şey olur mu? Olmaz. Kabul etmiyor. Ve giderek de kabul etmeyen sayıların sayısı kıvança izliyorum ki artıyor. Ve seçime ramak kala böyle şeyler yapmak, kitleri de bu kadar büyük protestolara sevk etmek de pek akıllıca bir şey değil onlar açısından. Evet, ilginç yani. Mesela şeyde Profesör Doktor Alaaddin Duran da, hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir ayrımı hiçbir şekilde düşünmemiştik. İnşallah yine de gerçekleşmeyecek. Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonunda başarılı olacağız diye düşünüyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz demiş. Amfideki öğrenciler de sıralara vurarak ve alkışlarla protestoya katılmışlar. Ben yani Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi birazcık özetlemeye çalışıyorum dinleyiciler için. Ve İstanbul Üniversitesi bileşenleri de Beyazıt Kampüsü'nde bir araya gelip işte Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sahip, eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katılmış ve üniversitemi bölme, elini üniversitemden çek, bakteri değiliz, bölünerek çoğalamayız, kolay kazanmadık, bırakmayız döviz ve pankartların açıldığı eylemde. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. İstanbul, evet, Üniversitesi bütündür, parçalanamaz, direne direne kazanacağız sloganları atılmış ve sizin de dediğiniz gibi oldukça uzun zamandır görülmemiş bir coşkulu kalabalık var o hal şartlarına rağmen. Evet, evet. Buna üzülürüm mi? Yani vatandaşın meselesine sahip çıkmasına vah vah ne utanmazlar mı diyelim, yoksa medeniyet yolunda ilerlemiş bir gençlik ve bunların yanında da yaşını başına almış insanların bir eğlenerek yaptıkları bu eyleme sevinelim mi? Tabii ki sevinelim. Evet, herhalde ikincisi olacak. Bu, evet. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz, gelişmeyi? Yani geleceğe yönelik olarak yani bunda ısrar edecekler midir? Valla bundan evvelki yerde kiminde vazgeçtiler, kiminde ısrar ettiler. Oturup da bu kadar hata yaptıktan sonra, bu kadar vatandaşın tepkisine hesaba katmadıktan sonra ne beklerim? Muhtemelen etmeyecekler. Ama ne olacak? Bunlar doğuracak. Ne vakit doğuracak? Seçimden sonra doğuracak. Kim gelirse seçimde bunların yerine, bunun hata olduğunu tabii ki birçok şey gibi anlayacak ve değiştirecek, doğrultacak. Ama biz bunu beklemeyeceğiz tabii. İnşallah, maşallah demenin ötesinde vatandaşın tepki göstermesi lazım. Evet, aynen öyle. Demokrasinin, evet, en temel şeyi zaten dün de mesela Demokrasi İçin Birlik Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu ortak imzalı, üç grubun imzalı ilanda da güç birliği isteyen ilanı çıkmıştı, evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Evrensel'de galiba. Yani önemli bir muhalefetin de doğmakta olduğunu görüyoruz. Açık radyo da bu demokratik gelişimlere güzel yansıttığı için de hepimiz ayrı ayrı müteşekkiriz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz Selçuk Eres. Her zaman mikrofonlarımız sizin sesinize elbette açık. Sağ olun efendim. Evet, çok teşekkürler. Evet, Profesör Doktor Selçuk Erez'le konuştuk. Dünkü bu çok tuhaf, aslında tuhaf bir şekilde başlayıp ama ondan sonra da kuvvetli bir eyleme dönüşen, evet, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin birlikte hareketiyle yükselen çok kalabalık bir eylemin ardından gelişmeleri Selçuk Erez'le konuştuk. Ben dün Büyükkapı'nın önündeki Beyazıt Meydanı'ndaki eyleme şahit oldum. Oldukça kalabalıktı ve her kesimden insanlar vardı öğrenciler arasında. Bir diğer taraftan da benim görmediğim İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi içerisinde de bir protesto gösterisi varmış. Sarıyer Bahçeköy'deki yerleşke önünde protesto gösterisi yapılmış. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dayanışma platformuna bağlı yaklaşık 500 kişilik grup saat 15 sırasında fakültenin Bahçeköy'deki yerleşkesi önünde toplanmışlar ve benzer sloganları atmışlar. Fakülteme dokunma sloganları eşliğinde yerleşkenin içinde yürüyüşe geçmiş akademisyenlerle birlikte öğrenciler dışarıda bekleyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmuşlar. Bir diğer taraftan da söylediğim gibi birçok bölüm ve fakülte, sadece tıp fakültesi değil, birçok bölüm ve fakülte bu durumdan muzdarip. Onlar da bölünecekler ve ne olacağı tam olarak şu anda belli değil. Ve birçok kesim tarafından da İstanbul Üniversitesi'nin yok edilmesi projesi olarak nitelendirilen bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleniyor. Evet, yani Profesör Erez'in de biraz önce belirttiği gibi geri yükselen bu ses karşısında da geri basmak durumunda kalınacağı görülüyor. Evet, İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu seçimden hemen önce bizim programlarımızda. Bu kurumların öğretim elemanları, öğrencileri, çalışanları olarak bizler adımız ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz demiş. Derin kökler üzerinden çağdaş bilgi üretimini en yüksek düzeyde yapan, Dünya Üniversitesi sıralamasında ilk 500'e giren, tarihin derinliklerindeki kökleriyle güçlü, sağlam, yeni filizleriyle geleceğe uzanan, meyveler veren bir eğitim ve hizmet devidir İstanbul Üniversitesi demiş. Evet, ve şeyi de söylemiş mesela, İstanbul Üniversitesi'nin ilk fakültesi, biraz önce programın başında konuşuyorduk ya, Açık Gazete'nin oldukça eski bir üniversite olduğundan, evet, 191 yıldır yani 200 yıla çok yakın bir zamandan beri sağlık ve eğitim hizmeti veren İstanbul Tıbbın, Türkiye'nin ilk orman fakültesinin, ilk veterinerlik fakültesinin, ilk diş hekimliği fakültesinin ve ilk işletme fakültesinin tarihlerinden koparılmak istendiğine dikkat çekmiş ve çok çarpıcı sayılar da vermiş sahip, Pınar Sahip profesör. 22.755 öğrenci bu taşınmadan etkilenecek demiş. Bu bir, evet, yani aklın alamayacağı bir şey yani, durup dururken birdenbire yerinden yurdundan olan 23 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz. Bölünme İstanbul Üniversitesi'ni yok etme projesidir demiş. Ayrıca Pınar Sahip'in ardından Türkiye Tabipleri Merkez Birliği Merkez Konsey Başkanı oldu. Şimdi Profesör Doktor Raşit Tükel de alınan kararın tepeden inme bir karar olduğunu vurgulamış ve şunları söylemiş. Yasa tasarısı üniversiteyi bölmek istiyor. Peki niye? Neden efendim? Bunun için bir gerekçe sunuldu mu? Ya, üniversiteler özgür olsun dedikçe yukarıdan verilmiş olan bir talimatla beraber üniversiteler parça pinçik edilmeye çalışılıyor. Hayır, bir tam de, tersi yani. Peki bölelim diyor. Niye diye soruyor. Yok bir gerekçesi, verilmiyor. Bunun için bir gerekçe sunuldu mu? Hayır. Herhangi bir kimsenin bir fikri var mı? Hayır. Yapılan tarihsel bağları koparmak, ortak bir değeri ortadan kaldırmak, kökleriyle oynamaktır. Bunları yaptığınızda onların açısından üniversiteleri daha kolay yönetebilirsiniz demiş. Üniversitenin değerli arazilerini ve fakültelerini istedikleri gibi böl ve yönet mantığıyla yönetme imkanına sahip olacaklar demiş Raşit Tükel. Ve üniversitenin bütün bileşenleri, akademisyeni, çalışanı, öğrencisi bu bölünmeye karşı, buna izin vermeyeceğiz. Peki ya mezunları? Demiş. Üniversiteden mezun olduğunuz zaman bütün her şeyiniz, bütün bağınız kopuyor mu? Burada bitiyor mu bu iş? Üniversiteden mezun oldunuz ve bitti mi oluyor? Şüphesiz ki hayır. Yani bu da devam edecek. Yani büyük katılım ve yani hakikaten Silivri'ye mi? Türkiye'nin en büyük hapishane birimlerinden birinin bulunduğu yere mi taşımak istiyorlar? Yeni taşındı ya, Silivri hapishaneleri zaten. İlginç bir şey var, durum var. Ama bayağı dikkate değer bir direniş olduğunu da bizzat sen de gözlemişsin zaten. Evet. Kadınlı evet. Erkekli öğrencileriyle, hocalarıyla beraber çok fazla insan vardı. Evet, ben şeyden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli, Türkiye'nin en önemli davalarından bir tanesi. Cumhuriyet. Cumhuriyet ve dünkü Cumhuriyet'te haberini de vermeyi birazcık ihmal ettim. Yani 100.000'e yükselmiş tirajı da yani ciddi bir destek de görüyor okurlarından. Sivil toplumdan. Evet, dün de Cumhuriyet Gazetesi davası kararının açıklanmasını beklendi. 8. duruşmada gazetecilerin ve avukatların esas hakkında mütalaya karşı savunmalar alınmış. Ama burada mesela şey çok ilginç. Atalay yani dün Kadri Gürsel'in beyanının arkasından Kadri Gürsel şey demiş. İddia makamı üye olmamakla birlikte örgüte yardım ettiğimi, FETÖ'nün yayın organlarına ait telefonlarla iletişim kurduğumu ve 34 günlük yayın danışmanlığım nedeniyle terör örgütlerine yardım suçunu işlediğimi iddia ediyor. Tamamen reddediyorum. Erdoğan babamız olmak istiyor yazısı nedeniyle suçlanıyorum. Duruşma savcısının iddianameyi tekrar eden mütalası hakkında birkaç sözüm olacak. Hukuki değil, siyasidir suçlama. Gerekçesinde ayaklanma istediğim iddiası vardır. İddianamede bile itibar edilmeyen bir suçlamayı savcı mütalaya neden almıştır? Yeni bir delil mi? Tanık mı çıkmıştır? Hayır. Sayın savcı, beni Erdoğan babamız olmak istiyor yazısı nedeniyle suçlama baskısı altındadır. Muhalif görüşleriyle tanınan bir gazeteciyim. SMS bombardımanına tutulduğum zaman ana akım bir gazetede yazı yazıyor ve ana akım bir televizyon programında yer alıyordum. FETÖ soruşturmasına tabi olanlar ve Baylok kullanıcılarının SMS atarak bir kişiyi yardım ve yataklık yapar hale getirmeleri imkansızdır. Gazetecilik faaliyeti hiçbir demokraside suç olarak görülemez diyor. Yazı mı delildir? 34 günlük yayın danışmanlığım mı delildir? Haftada 2 gün köşe yazısı yazmak mı delildir? En son tarafıma yapılan arama Cumhuriyet davasından 6 ay öncesine gitmektedir. Esas hakkında mütalaa Cumhuriyet haberleri, köşe yazıları ve manşetlerini kriminalize etmek istemektedir demiş. Hı hı. Yani suç haline getirmek. Gürsel'in ardından da İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay söz alıp esas hakkında savunmasına başlıyor. Devamı da geliyor tabii. Ama Atalay, hedefin Cumhuriyet'i teslim almak, gazeteyi uysal ellere teslim etmek ve diğer gazete ve gazetecilere gözdağı vermek olduğunu belirterek gazetenin toptan yayıncılık faaliyetinin yargılandığını belirtiyor. Çok ayrıntılı bir konuşması var, şey yapamaz ama sonunda Tevfik Fikret'in 100 yıl önce söylediği şu dizeyle sonlandırıyorum diyor. Yani gazeteciliğin yargılandığı, ifade özgürlüğünün çiğnendiği bu davada sözlerimi Tevfik Fikret'in 100 yıl önce söylediği şu dizeyle sonlandırıyorum diyor. Haksızlığın envaını gördük. Bu mu kanun? En gamlı sefaletlere düştük. Bu mu devlet? Devletse de, kanunsa da artık yeter olsun. Artık yeter olsun bu deni zulmü cehalet diye bitirmiş. Diğer savunmalar da var. Sanıklardan Mustafa Kemal Güngör de esasa ilişkin savunmasında adını Atatürk'ün koyduğu en köklü gazete Cumhuriyet hakkında bir karar vereceksiniz. Bunun çok önemli bir anlamı olacak. Halkın haber alma hakkını, gazeteciliği, hukuku yakından ilgilendirecek. Vereceğiniz kararla ülkenin hukuk tarihine geçeceksiniz. Nasıl geçeceğiniz size kalmış. Tercih sizin, karar sizin demiş. Aydın Engin de esasa ilişkin savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan Aydın Engin, programcılarımızdan. Biz sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz. Bizi satın alacak kişi ya da kurumlar anasının karnından doğmadı demiş. Bizi satın alacakları da anasının karnından doğduklarına pişman ederiz. Sizden kişisel hiçbir talebim yok. Sizden hakkımızdaki bu mütalaya itibar etmemenizi talep ediyorum. Ama çöpe atmayın. Çünkü bu hukuk fakültelerinde okutulacak. İleride böyle mütalalar hazırlamayın diyecekler demiş. Tutuksuz sanıklardan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, savunmamı avukatlarımız yapacaklardır, ben İstanbul'da hakimler var deme umudumu koruyorum demiş. Cumhuriyet muhasebe çalışanı Emre İper de, ben Cumhuriyet Gazetesi'de çalışmıyor olsaydım zorlama iddialarla karşınıza çıkmazdım diye konuşmuş. Kadri Gürsel'in avukatı Köksal Bayraktar, esas hakkındaki mütalaa ile iddianame birbiriyle uyum içindedir ve aynı şekilde tekrarlanmıştır diyor. Sadece ve sadece düşünce özgürlüğü içinde hareket eden ve insanların haber alma hakkı olduğuna inanan bir gazetecinin suçlanması bugünün hukuk anlayışına taban tabana zıttır demiş. Kadri Gürsel'in beraatini talep ederim diyor. Bülent Utku'nun avukatı Ergin Cinmen ise, iddianamenin meşru olabilmesi için hukuk diliyle yazılmış olması lazımdır. İddialar hukuk, evrensel hukuk ve insan haklarına uygun olmalıdır demiş. Ve şöyle devam etmiş. Adil yargılanma hakkı aynı zamanda dürüst yargılanma olmalıdır. Yani bu yargılama dürüst insanlar tarafından yapılmalıdır. Adil yargılanma ancak dürüst hukukçuların dürüst yargılamasıyla olur. Bir yerden gelen talimat ve zamanın ruhunu dikkate alarak karar veriyorsanız bu dürüst yargılama olmaz. Adil yargılama ilkesi sadece dürüst savcı ve hakimler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu davanın iddianamesi, yargı süreci ve mütalaya bakılınca dürüst bir yargılama olmadığını söyleyebiliriz diyor. Bugün avukatların savunmalarıyla devam edecek. Muhtemelen Perşembe günü, yarın ya da en geç Cuma günü sona erecek sanıyorum. Evet. Artık yeter olsun bu zulüm diyorlar. Cumhuriyet davasında Atalay mahkeme heyetine ve tarihe Tevfik Fikret'in sözleriyle seslendi. Evet, bu durum böyle. Eklemek istediğin bir şey var mı bugünkü haberlere? Çok sayıda haber var elimizde tabii ama. Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ilişkin durum galiba bugün belli olacak. Çeşitli açıklamalar var ama vaktimiz bittiği için giremiyorum. Ya belki yarın sonucundan bahsederiz. Durumun ne olduğuna dair. Bir diğer taraftan da kulis tartışmaları var. Normalde yaptığımız bir şey olmadığı için kulis tartışmalarını aktarmak. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları gerçekten aktarmayayım diyorum. Zorluyorsun. Çarpıcı. Aziz Yıldırım'ın şeyleri mi? Evet. Ben Devlet Bahçeli'den bahsediyordum. Yok. O Devlet Bahçeli'yi şimdilik bir kenara bırakalım. O da bu maç hakkında konuşmuş. Öyle mi? Evet. Ne demiş? Merak ettim şimdi. İnanıyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir demiş. Düşman emeller her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar. 207 futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Siyasi bir tarafı var mı bu durumun? Yani ya da kim siyasileştirmeye çalıştırdı bunu? Olmaz, olur mu? Netice olarak çıkan ve çıkartılan hadiseler sonucunda meskur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar demiş. Meskur. Meskur? Meskur ne demek? Zikredilen, yani sözü geçen. Anladım. Yani kim siyasallaştırdı bu tartışmayı? Bu kavgayı, siyasal kısmı neresi? Kim? Ben yapmadım. Siz yapmadınız. Komplo olduğunu söyleyerek bunu bir siyasal ortama çeken kimdi? O Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Ondan önce de vardı bu tartışmalar. Vardı, evet. Cumhurbaşkanı da. Aa, öyle mi? Böyle bir komplodan bahsetmişti. Ha, ben duymamıştım. Neyse. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'yla birlikte kameraların karşısına geçmiş. Ve Mosturoğlu demiş ki, Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve hükmen mağlup edilmesi gerekir demiş. Selahattin de bu aynı fikirde değil gibi duruyor. Neyse. Gösteriler, Çolak, görüntüler vermiş. Hafızamızı tazelemek için verdik. Olay tamamen Tolga Zengin kim? Kaleci mi? Kaleci değil mi? Beşiktaş'ın kalecilerinden Tolga Zengin'in bir tarafla göz göze temasıyla başlıyor. Taraf. Bir taraftarla. Evet. Ben taraf mı dedim? Taraf dedin. Taraf demişsin. Yani. O zaman ben taraf oldum. Yok. Buyurun, devam edin. Göz göze temasla başlamış. Bak, görüntüler şimdi. Tarumar olduk sayenizde, buyurun. Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin'in bu hareketi başlatması için teşvik etmiş. Neler olmuş ya? Taraftarla göz göze nasıl gelmiş o futbol stadyumunda öyle? Böyle mi bakıyor, nasıl böyle? Öyle. Tam bu duyduğun gibi işte. Evet. Dinleyicilerin duyduğu gibi bakmış. Bak, sesi duyuyor musun? Evet. O tarafla, taraftarla pardon, Tolga arasında kavga başlıyor, olaylar yaşanıyor. Bizce olay çok açık. Yan mı baktın, kavgası mı çıkıyormuş? Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir. Gökhan Gönül sonradan olayı fark edip oyuncuları uyarmıştır. Bizim birinci tezimiz, tezler var. Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve hükmen mağlup edilmesi gerekir. Aziz Yıldırım. Tezleri. Tez 1. Mete Kalkavan, bu da hakem. Misafir takımı teknik direktörü yaralandığı için müsabakayı tatil ettim diyor raporda. Hakemin raporu sakat. Mete Kalkavan bunu nereden biliyor? Nereden biliyormuş? Raporda şunu yazıyorlar. Vahap Şimşek'ten Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığını öğrendik. Vahap Şimşek kim? Vahap Şimşek kim? Bakayım hemen. Kim bu Vahap Şimşek? Raporunda Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığını da, ambulansla ayrıldığını da, bunu Mete Kalkavan'a bildirdiğini de rapor etmemiş. Temsilciymiş Vahap Şimşek. Ne temsilci olduğunu sormayalım. Halkın temsilcisi. Bitlis Tarım İl Müdürü Vahap Şimşek de olabilir. Ama konuyla alakası yok. Hakem temsilcisiymiş Selahattin dedi. Ben karıştırmışım. Neyin temsilcisiymiş? Ben Bitlis Tarım İl Müdürü Vahap Şimşek olarak nitelendirdim ama değilmiş galiba. Hakem temsilcisiymiş. Müsabakanın maç hakem temsilcisi. Tamam. Şimdi o zaman bu durumda Şimşek'in raporu geçerli sayılmalı. Kalkavan'ın, hakemin raporu geçersizdir demiş. Yani hakemin raporunu geçersiz ilan ediyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı dün basın toplantısında. Evet. Fevkalade bir yöntem bence. Oluyor mu öyle? Olmaz olur mu ya? Bu geçersizdir diyor. Maç da geçersizdir diyor. Şampiyonuz dese mesela. Evet, mesela ondan sonraki adım mı bekliyoruz? Peki. Türkiye Futbol Federasyonu tatil prosedürüne aykırı bir işlem yapmış. Müsabakayı tatil etmişse Mete Kalkavan, emsal kararlar esas alınırsa maç kaldığı yerden tekrarlanmalıdır. Ama Sayın Şenol Güneş tiyatro oynamıştır diyor. Tiyatro oyuncusu yani. Tiyatro. Şenol Güneş. Daha evvel de bir 3 Temmuz kumpasında esir edilmişken benzer bir konuşmayı yapmıştı. Biz o zaman tutsaktık, cevap verme hakkımız yoktu. O gün Şenol Güneş gerçek yüzünü gösterdi demiş. Uf, ben de artık vazgeçeyim. Yani. Derin filozofik yapısı dışındaki yüzünü de göstereceğim demiş. Paraya biraz farklı değer veriyor demiş. Sahayı terk eden hükmen mağlup olur. Mesele bitmiştir demiş. Bitirmiş, atmış meseleyi. Yani Şenol Güneş de biraz itiraz etmiş doğrusu. Aykut Kocaman'ın da kan görmek istiyorum dediğini, yani kan yok ortada demesine karşı da. Öyle demiş Aykut Kocaman. Evet. Aa, ben duymamıştım. Görmedik işte. Hikaye yazmasınlar demiş. Gördüm şimdi. Evet, hikaye yazılıyor. Bu durum karıştı. Bugün kararı bekliyoruz. Yarın Selahattin'den de alacağımız yorumlarla bu meseleyi halledeceğiz. Ben de benim kararımı soracak olursan maç kaldığı yerden devam etmeli. Bana kalırsa iyi olan kazansın. Arasından evet, bilsinler, bulsunlar iyi hangisi. Ona göre versinler hükmen galibiyeti. Evet, ben her zaman söylemişimdir. Top yuvarlaktır. Evet. İyi olan kazansın. Evet. Peki ne çalıyoruz Selahattin? Evet. Dexter Gordon çalalım. Lullaby of Birdland. Dexter Gordon büyük bir tenor saksafoncu, aynı zamanda oyuncu, Oscar ödülüne de aday gösterilmişti Round Midnight filmiyle ve dünyanın bebop müzik diline Charlie Parker ve Dizzy Gillespie, bir de Bud Powell gibi önemli bu dile katkılarda bulunan bir müzisyen, onun 25 Nisan 1990'da hayata veda ettiği gün, ölüm yıl dönümünde kendisini analım ve Lullaby of Birdland çalalım arkadaşlarıyla birlikte. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz.